الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير دیم باب د سورې سبا کې لسم آیاتنا دیو اشتم آیات پورو پدې کې دا شکونو د شبهاتو جوابونه دي چې د حلق او ذهن کې راتلل د انبیاء علیهم الصلاة والسلام د معجزاتونه پیغمبرانو له الله معجزې ورکړي معجزه هغه ناشنا کار تویل شي چې هغه د نبی په اختیار کې نه وي او دا په لاس باندې ښکار کیږي اختیار او اجازت پکې د الله ای بغیر داغه د اجازت نه نکیږي او کار داود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام لر او زی دوالو لا الله معجزات ورکړیو معجزات زدید پاری چې خلق داغ تصدیق وکي اور چې کرامت تولیا وي هغه زدید پاری چې دا ولی خپل تصدیق او اطمینان او سکون قلبي حاصل شي کل اللہ دا اغا پلاس باندی دا سی اوکارو کی جب اس اغا تا تینا پخ پل افیدہ حاصل شی دا اغا ایمان پی قوی شی و مضبوط شی دیو جن دا فیصلہ و دا علماء چکو چرتا دا ولینا کرامت صادر شو نو پا دا باندی واجب دی چکارکی بینا چا تبال نوی زکا دی که ضرورت نشتا بلتا دوینا تا صرف داغ دا زلد سکون دا پارا اللہ یو کارو کو دا انبیاء و دا معجزاتنا خلق دا مطلب غلط واغستو چی دا دا دی اختیارو انبیاء و چی سکول په خپل اختیار یې کول په خپل خواخه یې کول نو بیا ته راځو کو چې وګوره تاسو وایي چې څه نشي کولې داود علیه السلام ته وګوره چې کله هغه با زبور لسته نو غرونو به سره هم لسته نو مارغانو به سره هم لسته اس نورم سيزونه پکې مرادي قران صرف د دې دوه نو مغسته د غرونو او د مرغان نو ګور دابل سو کول شي په جګړه دا کار کړو هغه موږ له قیامت کې شفاعتوم کوي کنه دغه سه وسپنه دغه په لاسو کې داسې نرمه وه لکه د خټې په شان هر څه به یې جوړول دا خالی نو کنو ګوره دا دغه خپل اختیار او خپل قدرت یې و دغه د سلیمان علیه السلام په حق کې ویلو چې ګوره تخت به په هوا ته دا خپل کمالو کنو پیریانه مسخر کړیو قبضه کړیو کارونه وې په کول ډیر سخت دا اختیار وکړو دې آیاتونو کې د دې جواب کوي او حاصل یې دا چې الله وي دا غي اختیار نو دا خوار سما کول داود علیہ السلام لما غروناو مارغان تابیکلیو چاغسروے تصبیحوی اگر اس پنو لما نرمکلیو چی وورت اجتنو پلکت اجتنو چی ٹکولا بے بلکی دغسی تنت زوری جوڑو لی نو آیتونو کی بدا نسبت کی اللہ زانتا چاہتے نا وعلنا واصلنا مطلب دا ای چې الله وی دار سما کړیو د دې اختیار نو اما د دې لپاره کړیو چې خلق د دې تصدیق وکي ایمان پر راوړي خلق د دې خبره ومني د دې خبره څه ده الله وی زما امر دې زما حکم دې دی اختیار نو اختیارات الله سره دی مخلوق ټول محتاج دی داود علیہ السلام الله یو محتاج ما تا تغرونو د مارغانو په تسبیح کې محتاج ما تا دوس پنی پنرم والی کې سلیمان علیہ السلام ما تا محتاجو ما بولا تخت په هوا بوته وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا یقیناً مُنْوَرْ كَلِيُو دَاوُودَ عَلَيْهِ السَّلَامِ تَا دَخْبَلْنَا دِرْ لُوِي فَضَلْ تَفَضَلْ مَطْلَبُ نَسِدِي تَفَضَلْ يَوْمَ عَنَا دَي نُبُوَتْ لُوِي فَضَلْ لِذَا اللَّهَ جِبَجَا بَانْدِشِوِي انسان په صفاتو کې د دین لوی صفات نشته نبوت چې الله تعالی ورکړو بل څوک وته نرسید دویم دی آسمانی کتاب زبور چواته نه داوود زبور آسمانی کتاب د الله ډېر لوی فضل چاله ورکړي دریم دے علم چلا انبیاء اولا خصوصی علم ورکڑے ہو چیغا امر علم یہ بل چلا اندے ورکڑے سورہ نمل کے تیرشیو وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَا عِلْمًا اس تو انبیاء تو پہ علم کے نشرہ سے دے او که سوک پا انبیاءو بانده بل سوک ده پاسه کئی ده داغی گمراهی ده و ضلالت ته اکا امت که دیره ڈالی ویداسه چه داغی ده نظری جوڑه شیو زانون گمراه کئی مخلوق گمراه کئی اوی چې موسی علیہ السلام الله لګلې یو بند پسې نو یو ولی وکنه موسی علیہ السلام ګور پیغمبر او د ولی نه علم زده کاو تر دې نظریه ده دروغ وای خضر علیہ السلام پیغمبر او ولی نه و دواړه پیغمبرانو سلورم معنا د فضل کوي قوت چې الله داوود علیه السلام لا ډیر طاقت او قوت ورکړیو. سورې سواد کې راځي واذکر عبدنا داوود ذل اید یاد کا بند زمونږه داوود علیه السلام ډیر قوت والو دم د الله فضل لچ الله جل طاقت ورکی داوود علیه السلام. حدیث کې مرازی نبی علیہ السلام ویلیو بہتر روجہ داود علیہ السلام و یسومو یومن و یفترو یومن یورز بے روجہ و یورز بے کو جوان و لا یفرو اذا لاقا او کلا چه جنگ کی مخام اخشویو ننو تختی دلین کار سمر دشمن وزور. حدیث کی دا صفتون را قوت والا ورکڑیو ذل عید عید قوت توی بینزم دفض المعنی اکڑی دا تسخیر الجبال چی دے دے گی اللہ وی ورون و سر اللہ تابیکلل مارغان و سر اللہ تابیکلل چکل باغ زبور لستو نغرونم بور سر لستو مارغان بور سر لستو. بی دنیا کی دا سی منظر چاندی لی دلی کم چی دا منظر دکلیر ناشنا کار دکنا دا شپغم فضل داو چلا ولا د عدل او د انصاف فیصله ورکړي وي. سورې سواد کې راځي واتینا الحکمت وفصل الخطاب موږ داوود علیه السلام له حکمت علم ورکړو او ډېری واضحه فیصله وفصل الخطاب فیصلی بے کولی دا خلقو دا مقدمو او دا جگلو یو بل سر دا شرونو دیر پاسانا باندی و فصل الخطاب. اوام دا فضل معنی کی توبہ چی دا رازی بیا چی فیصلی کولا دوتنو پمینز کی اللہ پہ امتحانو کو کل جی پوشو چی داد اللہ امتحان دے پا ما باندی مانا غلطیو شوا و خطائیو شوا فاستغفر ربہو وخر راکعن و اناب بخنے و اختلاط اخپل ربنا و پریوت اللہ تا سجدکو ان کے فغفرنا لہو ذالک اللہ تبخنا اکرا توبہ قبولش و آسان کار توبہ خوڑو سشین خوچ بندہ خوپریو دیکنے اللہ تا اتم مانا کی اعلانت الحدید لا وسپنے پلاسو کے سنگ نرماوا چیز چیتے ضرورت نرات تد اللہ فضلو کنا نہم مانا کئی حسن الصوت اللہ والا دیر خیستا آواز ورکڑے ہو دنیا کی دا سے حسن دا آواز دبل چانو خدا کرے دا خوش آوازے کارنو چی خلقوی دا داود علیہ السلام آواز دیر خیستا ہونو زکا با غرونو و سرہ تسبیح وی او مارغان بو سره تسبیح وی نه دا خو الله مسخر کړو دا ځکه یو خپل شیطانی کړی دا ها او د معجزین او باسي چې دا خود داود علیه السلام او دومره خیسته او دومره خوشواده چې غرونه او مارغان او تنه شو ټینګې دي هغه و سره تسبیح وی وای دا الله سره مسخر کړی و خلق له عقیده خراب ہے ٹھیک ده چې هغه کې شک نشته ده چې نبی علیہ السلام یو صحابی ده ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اگل هم اللہ دیر خیستا آواز ورکڑو قرآن نیلوستو نبی علیہ السلام ورطا دشپی اولادو پسکے آنو خبرو اوگا قرآن لستو پمانز کے پخپل انداز کے بیا تصار نبی علیہ السلام وی چما تا تغوا گیخے ہو لقد اوتیتا مزمارا من مزامیر آل داود تالخو دا آواز دا سی نغمہ در کلشوی دا لکا داود علیہ السلام لچ ور کلشویو اگوی یرکز خبرو ما نما با نورم و دی آواز کے خون پیدا کرو مجھے انسان دے کرنا دسا خبر مجھے تاما تقوی کی خیده انبیاء باندی دا اللہ کلام دیر خوگ لگی کنی دیو سڑی کار سی چی پل امتی تولار دے چرتا امتی و چرتا پیغمبر اونا قرآن کی کمال چن اللہ یرفع بیاز الكتاب اقواماً پیداو بی آخری آخرین اللہ پا دے قرآن سردہ سے خلقو چت کردے چگہ عام خلقو او پیغمبر با داغی تلاوت تغوک کی خودو کہا ابو موسیٰ شعریو کہا سالم و مولا حزیفہ خدا نہ مانی اکڑی دا فضل یقیناً منگور کردے او داود علیہ السلام تا دخپل طرف نا دیر لوی فضل دیر لوی مرتبہ یو دعوی یا جبالو اوی بی معاہو والطویر اے غرونو تسبیح وائے دد سران اے مارغانو تسبیح وائے دد سران دوالو په حق راغلی اگر کدل تک لفظ د تسخير نه راغلی باورست سوره سواد کې راځي ان سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والاشراق ما تا به کړیو د سره غرونه باقاعده تسبیح وی په مازیګر کې او په سحر کې هر سبق وختونه دي کنه دا غي سبق سحر او مازیګر والطیر محشوره کل له اواب مرغام نو تر جمع کړیو هر یو په باقاعده تد په شانتی تسبیح وی چنن داوی اس صرف بازی وی دا تا چیدی پا غرر کی تلاوت خو سوکنکی خو ٹپا چار بیتا وی نو آواز راو باسی نو آواز را تنبیگی نچاویلی چی داگا سب آواز را تنبیدا تا چیدی پیغمبر دا معجزین انکار کی نو دا خبری کوي خوا وردن ډیر خلک دې په دې مرز اخته دي د معجزو نه انکار کوي نو معجزه کې بل تعویل کوي نور تعویلات کوي د دې دې کې دا تعویل کوي چې د غرونو په واسطه تم به ده د کوس چې پوخ مکان جوړ شي ته به خبر او کینو کلنګيږي کنه وې دا څه په आवाज راځي نه دې اسې یو مثال دې کله مخلوق د پاره کنه نور هغه جدا شي او هغه باقاعده تسبيح وي دا او تسبيح نه وي دا یو معجزه و چې الله داوود علیه السلام له ورکړی و دویم وعلنا له الحديد مون نرم کړی و دغه پارا وسپن دغه پلاس کې د خټي پشان د ممباته پشان چې سیت جوړون جوړول شي اس شي ته ضرورت نو ټول کې الله ځان ته نسبت کوي چې ما دا کار کړو دغه څه اختیار نو ما ته ویلو ان عمل سابغات چې جوړوا صغری چې په جنگ کې په کار راځي وقدر فی السرد او اندازه لګوا د دې پکړو کې چل می وتا خو داود علیہ السلام له چل نور ته وزغر جوړول الله یې ما ته چلو دا مشهور حدیث ته چې داود علیہ السلام با پخپل بادشاہی کې ګرځیدو بیس به بدل کړو په بدل جامه کې چې څوک بمخله ورلنو تپوس به تنه کو چې کیفا داوود فیکم داوود بادشاہ څنګه دی هر چا به وی چې ډیر بهتر بادشاہ دی الله دې همیشه ساتي الله رحمت ته په مونږ باندې هر چا باندې یوزل الله ملائک راو لیگل د انسان په شکل کې رااله داوود علیه السلام له مخې لراله نو هغه ته تپوس وکړ چې کیف داوود وی کو ملائکو ته وی چې نعم العبد الا ان فيه خصله ډیر خو بند دی خو یو نقصان پکې دی کدا پکې نه نو بس قالوا ما هي او يسخص لتبقى سنقصان تبقى ويرتزقوا من بيت المال دخبل رزيد بيت المال نخري ولو أكل من عمل يده لتم فضله كده دخبل لحسنا قرله نبس فضلت بيبورشيونه داود علیہ السلام سوالو کې چې الله ما ته د لاس او خپل سه حکمت او خې سه عمل او خې سکار او خې او دستکاری او خې چې نور بیت المال ته نه کینم الله رب العزت او ته دا طریقه اوس پنه ولا نرم کړه او ته وی چې چون کې ستا کار د jihad سره دی ستا ډیر وختونه په جهاد کې صرف کیږي نو یې مخ کې وزغره نه و مخ کې وحل کو اسد د تنبیه د اوس په نیو ساتر د ځان نه چاپیر ما وړي راګرانه وکړ باقي کو سره نه کې ناستېشن نو چې کله الله ز تدا چلو خو چې زغره جوړ کړه نو خدا سي او شه چې کې ناستو پاسې دو پکې آسان شو لکه دا گره دا چین نئی دا سید ورا جو اللہ ایماتا طریقہ خوا چی پا دی کڑو کے اندازہ لگو چی نا دیری تنگی بلی چی دیری تنگی نا بیاو پاکی بندہ کی ناستے و پاسے دینشی او چی نا دیری کلاوی زکا سنا چی غش پاکی ننوزی نو قدر دا مانا دا و قدر فی السر دی اندازه کوا په دې کړو کې چلو تا خو نو یو به یو زغره دروازه جوړول او یبيعو ب6000 پشپک زره به خرڅول نو سبه ځان لا خرچې لکه خو دې سبه بیت المال ته ور چا قزاره او ګرځومه ډیر مده مې دې بیت المال له خړلې ده چیا غا قرض ولا پورا کما دومره په الله فضل وکړه وعملوا صالحا کله چې زغره جوړې شوې د جهاد سامان تیار شو نو جهاد کوي عمل کوي صالح دا معنا عمل صالح کې ټول ارسر دي لیکن د دې سره مناسب عمل صالح نه مراد جهاد دې د کافرانو سره هغه جهاد کړو کنا سورې بقره کې راځي ډیر لوی ظالم بادشاہ جالوت چې د بنی اسرائیل ډیر ټکول او ذلیل کړی او غلامان کړیو نبی الله دې له زور او غلبرا وستاو طالوت یې ول بادشاہ کو کنا او داود علیہ السلام هغه وخت کې رضاکارو پیغمبر نو رضاکارو کېو ردیم ځان سره واغست په لخر کې رضد الله سن الله جالوت قتل کو او قتل داوود جالوت واتاه الله الملك والو پس یې په ذکر نکړه ځکه هغه تفضل نشي ویلې ها بس یې خو غضب دې کني لسمه معنا بدغه وکنه چې دا نه معنی دا شوي نو فسر له بکارو چې لسمه ذکر کړی چې الله ولې بادشاہي ورکړي و او داغه بادشاہي فضل ده الله دا خو د نور خلق او بادشاہي غضب ده خو بس دې کې بد الله حکمت نو ها چې دنیا ته توجه نه ورکړي فضل لم دې تنشي ویل انی بما تعملون بصیر بیشک ازو استاسو پاملونو باندی لیدن کم دا یو شباہ و ذکر شوا چی داود علیہ السلام اختیار نو اللہ وی آتینا علنا ماولا ارسکلیو دادا سا اختیار خنو ولی سلیمان الریحا امونگ تا بیکلیو سلیمان علیہ السلام دپار حوا غدوها شهرن اغسق منزل ده سحر ده غیب ده یومیاشتی ورواه ها شهر او منزل ده مازیگر ده غیب ده یومیاشتی پیو سحر که بی دور مزل کو ده یومیاشتی پیو مازیگر که بی دور مزل کو ده یومیاشتی امرا د شام نه یمن ته د یمن نه شام ته تداوی چکر وکړه د دوالو میانس کیو میاش مسافت ته نمسار چې وکی ناستو نو په یو غنټه کې با یمن تر اوره سیدو بیا چې وکی ناستو د یمن نانو مازیګر له شام ته اوره سیدو زه کوئی په یمن کې یو بنگلہ میں لوشی ویوا دباغی کی لکلیو چی نزلنا ہو مونگ دل ترالو دی بنگلی تا وما بنینا ہو خدا مونگ ندا جوڑا کڑی مبنیاں وجدنا ہو مونگ دا کسی تیار منتی دا جوڑا ہو ابی ویلو چې سرنا من الشام من دمشق دمشق نرالو الی استخر نقیلها هنا د گرمی آرام کو دلتا بیا وضو شام تا کله په کابل ته راغلیو پکې دا ډیر مزل دی یمن او د دې فاللہ رب العزت ہوئی چه بس سلیمان علیہ السلام خواہو چه حکم بیو که ہوا تا چه لکل دی سپیٹ پکی وارکا نوڑی روتی در اچه حکم بیو که چه پا دما باندنو پا دما باشوا ویتا مزل سو غدوها شہرن چکر دا سحر داغی دا یومیاش پا منزل ورواحوها شہرن او چکر دا مازیگر داغی دا یومیاش پا منزل واصلنا له عين القطر مونږ روان کړی و د پارا چینه د تامبین د زمکې نه ول الله تاسو سشیره استلو چې تامبه به ته جوړې ده دا نه چې تامبه به رابې ده لکه دغسې مثال دی که نه چې زمکې نه تیل راوځي نو د هغې نه سوسو سیزونه جوړ شي تارکول تی اوموزی او پیٹرول تی اوموزی او ڈیزل تی اوموزی نو دزمو که نبس لیاو راوتا اداغی نبا تامبا جوڑی دا دغسی اسباب و تیجت نو اللہوی اصل نا دا خوال ماروا نکڑی اداغی اختیار خونو ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربي بعض د جنات او پیرانو نا هغه څوک چې کارونه وکول د مخه ته په حکم د خپل رب باذن ربي د دې اختیار نو د جناتو تاسو نشویل او ډیر سرکشه دي والله به حکم کو چې د لو کارونه کوي صح صح کارونه عمارتونه غي جوړول په دې کې ډېر ماهر وو دریابونه نه لال جواهر قیمتي سيزونه غي راوخل په دې کې ماهر وو نقشې جوړول ګلکاری کول تصویران په دې کې ډېر ماهر وو دا کارونه یې کول سليمان عليه السلام مولوي چټولونه منل جننه بازي چکم پکې خونو هغه باندې الله دا کارونه نه کول هغه باندې کمل کو ځان تا او چکم سرکشو نغیله دا سخت کارونه حواله کړیو او مې یزغ منهم عن امرنا هغه څوک چې سرکشیو کې پدې کې زمونږ له حکم نه نذقه من عذاب السعير اوس کوم په دې باندې عذاب سوزون کے ولی غی کی سرکش ابو کنا کلب سلیمان علیہ السلام حکم نمانا اللہ دید پارے خاص فرشتہ ملک مقرر کرو چیغ سر دو آتشی کوڑا وا آتشی کوڑا وا نچپا گئی بے اوو انو لخڑا باشو نورو بات عبرت واغستو بیا چا سرکشی کولشو قانون دیتوی کنخا قانون چې پیوتن جاری شي کنه ټول دنیا سمشي ټول پخپل پلزې غلی شي ځان له کارونه مارونه کوي او اخبار نه ګوري بیا قانون ډیر زبردست شي خدا جوابونه چې داود علیه السلام اختیار نو الله وی ارسل علماء تابع کړیو او سليمان علیه السلام اختیار نو ما ول ارسل مسخر کړیو کا جناتو او کا نورو دلبې کارونه کول نو خلکو ذهن عاشقو ته کنهخه هغه خو د پیغمبران داسې حق ته رسول چې خدای ته نه ير چې د هر صدیق یو د دې سره اختیار دی او د دې ذاتی طاقت ته او الله وینا ذاتی ماتي نشته دا خو ما ول مسخر کړیو د دې لپاره چې دا معجزات دي چې خلق په دې ایمان راوړي چې دا د الله پیغمبران دي د دې خبره ومني او زما بندګیو کې صرف د دې لپاره ارڅ چې الله کړی د خپل بندګۍ لپاره خپل توحید لپاره واخره.